فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بلغنا بكمالي كشف الدجى بجماله فسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أي حق دران ستودا أحمد نهادنا جان حافظنا تو يا سيد الأنام. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مروچیین جلسه مطالب ادامه مطالب جمعه قبلند. درباره این نقطه که وقتی که مسلمان واقعی بی و همه مسلمان بیبید که خداوند متعال جل جلاله و جناب رسول خدا علیه السلام و السلام چواتی بندیان لوتتک که چپیمی مسلمان ببن، مسلمانی با چه کیفیت در و تحقق بدهیم، مفهوم اسلام و ایمان چگونه و تی قلبانی تا محقق و ثابت بکنه. ای پیمی ایمان یک سطوت و قدرتی داری که بدون هر گونه اعمال زور از خارج، بدون مراقبت، بدون نگهبان، بغیر کوتوال، بغیر پاسبان و نگهبان، آم مسلمان چنان پیرو و تابع دستورات خدای ذوالجلال و فرامین حضرت رسول خدا علیه التحیت و السنائبی و چنان به احکام اسلام پایبند بید که اگر اولا اشتباه نکا، اولا گناه مرتکب نبید، اولا خطای طرفا قدم شست نکن تو پاد بر ندارید، ولی اگر چنایی احیانا بر اساس طبیعت بشری اقتضای طبیعت انسانی ایراد و عیبی در کار آیی از دیدگاه اسلام سرزد بود، بدون اشی که مأمور مراقبت کننده فردی آیا سرزنش بکن، آیا وجدان، آیا ایمان و اسلامی تعلیمات مبانی که آیانی روشنایی در اعماق دل آ شخصه و در رگ و ریشه آی بدن روشن و نور افکنند، آیا به انقیاد و توجه کنگ به دستورات خدا و انصراف از ماجرا و گذشته و گناه آماده و وادار کنند؟ بیداری وجدان یا به تعبیر بعضی آگاهی ضمیر به این معنی انسان غیر مسلمان نه وجدان داری، انسان بدون ایمان نه ضمیری داری که آیا مذمت و ملامت بکن، بلکه یک انسان لاابالی و در واقع ددمنش، همچنان که قرآن گشته یک حیوان، بلکه از حیوان بدتری که هر جنایتی فجیترین جرمی در دائره زندگی و ارتکاب کند، به جایشی که احساس ملامت در وجود آیی پیدا بی، احساس غرور آیی دست دن، نخوت آیی بیشتر بی، افتخار بر گناه آیی بیشتر بی. قصه حجاج بن یوسف ثقفی معروف اند که گوشن با تمام صدفت و قدرت و حکومتی که در دست داشت، امکانات و تجملاتی که توانتگیتی چنایا استفاده بکن، مقوله ای از آی تقریبا به این مفهوم معروف این که گوشتگیتی اگر آروچی که من انسانی خونا به زمین مری چون مردمی از دست من کشک مبی، من بر رو گوسفند و هر گونه غذای لذیذی برای من آماده که نگود من دیگ ببی، من برون سیر کنو انگار که انگا من گرس نوم شوید سیر نبود، چرا که ای پیمی انسانی که آیی خصلت سبوعیت و درندگی در آیی پیدا بودتا، آیی درندگی خصلت همه درندگی عمل آیی اشباع کتنکن سیر کتنکن، در رنده غذا آیی شکمه سیر بکن، انسانی غذا آیی شکمه سیر کت نکن. از این جهت ارزون کو که بیداری وجدان مانا اشین که وقتی که انسان نور ایمان آیی قلب تو هم متجلیه، به ارزش های دین آیی معتقد و پایبنده، اگر هم خطایی چنایی سرزدی، اشتباهی چنایی پیشیه، آیه هما نور ایمان آیا به در توبه کشان کن تو بارد و برای توبهی وادار کن. یک مسلمانی متی مغازه تها خرما فروشیه در مدینه مشغول خرما بهای یک جنینی برای خرید خرما حاضر بی انگیزه های شیطانی که در گاهی در مقدس ترین انسان وجودا غلبه پیدا کنه آیه توجه به زیبایی های ظاهری و صورت ای جنین جذب کنن تو جلب کنن خانمی که به عنوان مشتری و خریدار خرمیانا مرور کن تو چاریتش نوعی از خرمایا در حد توان یا بهترین خرمای انتخاب رنده خرما فروش روشی که داخل مغازه قسمت داخلها خرماهای بسیار خوبی هست یا تو داخل بیای و آ خرما آنو بگنده شاید آنو پسند کنه آ زن مسلمان به هوایشی که واقعا خرمای انتخاب کتن کن بهترین داخل مغازه رو و خرما فروش از موقعیت خلوت سوء استفاده که شکار خیالات فریبنده نفس بی و حد اکثر گناهی که مرتکب بیشی این که چه جنین بوسه گیری اما آز زن مسلمان برگردیمشی تو از خدا نترسید تو احساس شرمندگی نکود گو کسی خیانت مرتکب بوده که آیه شوهر در واقع یک حقی به من جن متعلقه یکی گو خدا و یکی گو منی شوهر من یک زن شوهرداری که منی شوهر در راه خدا الان به جهاد با کفار مشغوله و من به عنوان سرفرست خانواده به ناچار برای تهیه مواد غذایی برای فرزندان دم مغازه های بازار وارد بتوان که برای فرزندان خرمایی خرید بکنن ولی تو یک سرباز اسلامی یک اسلامی سربازی و مجاهدی که در راه خدا الان در سفر جهاد رفته گوائی خانواده و گوائی ناموسا این حرکت و بوسگره گه چه آیه صورتا و چه آیه رخسارا مرتکب بوده بلا فاصله چون ادا اعتقاد به ضوابط اسلامی در قلب زنده این سخن این عاجزه این جنین سراپای وجود آمرده در قبال این خطایی که مرتکب بوده آیا گویا آتش ده در مغازه بند کن هرچی آه ناله توان سر بدند سر دند تو با استغفاری که توان در حد بعد انجام دند و چمود در راه سپار بی تا به محضر رسول خدا علیه السلام ترسینی و بعد از عرض سلام بی قرارانه آرامش و آسایش ای زندگی ای خطایا سلب کتا بی آرام بار بار پیغمبر خدمت عرض کن یا رسول الله منی تکلیف مشخص کن من هنچین جرم عظیمی از دیدگاه آئی جرم بزرگی من مرتکب بودم من جرم عظیم از دیدگاه آئی به این لحاظ گشت که مروچی با شما مقایسه بکنی و تا که چه جرائمی که در عظمت جرم آیان نهایت ندارم مرتکب بیم ولی از کنار آیان براحتی و بی تفاوتی و گویی که هیچ جرمی چه ما سرزد نبوتر رده بیم مسررانه بار بار تقاضای کن که یا رسول الله منی تکلیف مشخص کن اگر قراره من صد شلاق برو من شلاق بجن اگر من رجم بو من سنگسار بکن اگر هر حکمی دیگر خدا تعیین فرمانی من حکما در همین زندگی زودتر مشخص بفرمایید که من نزانو شاید لحظه تا لحظه دیگه من زندگی مانو در این دنیا یا نه، قبل از چی که پنجه مرگ منا شکار بکن تو من ببرون و ای گناه بمانی که در حضور خدا در بارگاه خدا من جواب گو ببون، تو منی تکلیف هم در روشن که من به سزای اوتی کردار و کیفر ای عمل زشت من برسون تا که آخرت منی خراب موی تو برباد من. حضرت هرچی آیی تسلای دن که تو یه لحظه صبر کن، لحظاتی بنن خب مسائل دیگه ها تا به تو هم برسین، ولی این مرد بی قراره. وقفه حضرتی که خاموش کن آرام بود تو صبر کن لحظه گویا صبر و قرار از آید وجود سلب تو بی قراره. باز لحظاتی بعد همی تقاضا تکرار کن تکرار کن تکرار کن تکرار کن تا اینکه موقع نماز رسی حضرت بلند دی برای نماز پداوتی تقاضا تکرار کن یا رسول الله من تکلیف روشن نبو. حضرت فرمانی که الان وقت نماز نماز وانگی بی به محض ایشی که از مسجد بیرون یاد یاد آور بی یا رسول الله من وزب چی بو من تکلیف روشن نبو. ای وقتی پیغمبر علیه السلام اطلاع دیگه بی که با این همه پشیمانی کشی معلوم نه یک ساعت نیم ساعت دو ساعت بعد از ارتکاب این اندازه جرم پیغمبر درباره حتی گو اظهار ندامت کنگه آخه توبه نام همشیه، توبه نام همشیه که انسان بعد از گناه دست چه گناه برداری دیگه برا و با گذشته نادم و پشیمان ببی و آینده مسمم ببی که هنچی خطایی مرتکب نبی. توبه در واقع همشیه چه بس افراد در زبان تسبیح و در دلگاو خار این چنین تسبیح که دارد اثر بر زبان توبه توبه ولی در همه لحظه که توبه که همه گناه که یاد که بقول شاعر دیگه آی دهن مزهی کن تو لبزی آب دهنی به دهانه یه فدا همه گناه تام گوش لذیذی آی دفعه این توبه اینه. چون محتوای توبه چنای انجام گرفته و اضافه بر آی پشت سر پیامبر علیه السلام توفیق یک نمازی ادا کنگ آی حاصل بود. حضرت نونجوز کوئی وقتی که مگر تو این نماز پشت سر من شریک نه تا این نمازی که من وانیم این نماز الان جماعت برقرار بو عصری ظهری واری مغربی تو این نماز شریک نه تا گو ما نماز نکو عرض کو چرا یا رسول الله. حضرت فرمائی که برو الله تعالی تی این گناه معاف فرماند. خب اشیا کیا دیست گا کسی هست که بیه ایشی جرم افشا بکن ماموری اپنه پیغمبر احضار کو نه آیه همه وجدان بیداری وجدان که با ایمان و دین ضوابط آشنایا حالا ایشی شما قدرت ایمان یا سطوت و قدرت قرآن عظیم یا سطوت و قدرت و عظمت و جبروت فرامین رسول خدا علیه السلام تعبیر بکنه هر تعبیر از یه تعبیران درسته که انسان خود به خود بوتی پادان کشان کن تیاری تی به محکمه عدل الهی حاضر کن تا که پیامبر اسلام به عنوان بزرگترین نائب خدا در روی زمین دستور خدا در حق آی هر چیه اجرا بکنه. حضرت کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنه واقعا که ابتدا بود آغاز بود اجمعیا و ناتمام مند صحابی صادق صحابی برجسته صحابی مورد وثوق و اعتماد پیامبر خیلی ها هستند که به ظاهر مسلمان به ظاهر پیامبر دست بوس پا بوس در محضر پیامبر یهتا ولی آخر آینی حقیقت خدای آشکار کو اے الله نبی ایشان که با ای همه تملق و چاپلوسی اظهار بهترین اندازهای ایمانی و محبت نسبت به تو و ارزش های دین در قالب و در ظاهر اظهار کنند، بشان سر اعتماد مکن. شام منافق و المنافقون هم الكافرون، منافق کافرند، یعنی ایشان در قلب کافر ایمان ندارن، ولی به خاطر مصالح ظاهری و تی ظاهرا تسلیم. اما حضرت کعب ابن مالک رضی الله عنه، یکی از صحابه جلیل القدر، در دوران حیات طیبه پیامبر علیه السلام مراحلی گسته، مراحلی پیشی حتی برای پیامبر علیه السلام، که آم مرحله یعنی تا پیغمبر همراهی کنوک، پیغمبر نصرت کنوک، به پیغمبر اظهار علاقه کنوک، همه مقام کسب کتا، همه درجه حاصل کتا، که مروچی اگر یکی هزار سال عمر بکن و هزار سال تمام سالانا به قول من شما به تعبیر آمیانا و تی سر جهر کن پادان برزا بکن در عبادت و بندگی خدا، به آیانی همه یکی عمل ادنا یک صدم و یک هزارم آی رسط نکن. ایشی که حضرت عموان فرمانتا بچاری منی صحابه باریا، منی خالصین یارانی باریا خوشیار بی بی ادبی نکنید. الله الله، شما رب خدا مردم، شما رب خدا من واسطه دم و خدا بشاری در باره منی مخلصین یاران لبکشایی بی ادبی نکنید. چیزی در مورد آیا از نظر شما قابل نقطه چینی هم شما رو نظر بیه، کی به شما عنوان کن یک کتاب چه تاریخی، زبان یک آدمی که ای پیمی انسانا چه ای زمین پشتا تا آسمان سقف آگشان رو هم دیگه بشنه، ارزش یک قطعه تک ناخنی که صحابی چه تا دور داد هم نداره، همین فردش یه در یک کتابی نقل کن، هیچ ارزش اولا صحت یه نداری یه بار. صحابه‌ای که قرآن آیان تعدیل بتا، صحابه‌ای که قرآن بشی رضی الله عنهم و رضو عن، خدا چنان راضیه و آچه خدا راضیه. بچاره من صحابه یا پا خدا بچاره در باره اصحاب من بی ادبی نکنی پیغمبر فرمان. گو منی صحابه یا دوستی و دشمنی نشانه ایشی یک آشخصا، گو پیغمبر چقدر دوستی یا دشمنی تا. هم آفهمی که گاهی این مثال عموما بلوچانی در میان مطرح بی، هر قوم با آی محاورات و بطل و مثل و ضرب الامثال باید بفهمینه، یا به خصوص اگر مردینی دارای دو همسرین چه هر دونا چوکی ها، خب پدرین یه وقتی هر جنینی یه چوکی خلاف ادب کو شماتی سیلی جنتی حکلی دنتی نهر ریدن تعدیبی کن، گاه وقتی همه چوک فریادی کشی پانگ مات رو به دامن مادر پناه با مات، گره گاه نافهمی مات چه تسلایی دن، اگر نسبت با پدر از ناحیه دیگه دل پوری داری مات مشی بابا تو ناراحت مبود، یه تری پتا تی مات دوست نهیم پمشت تری جتا ها؟ انچو گوشنگ ها وقتی ها نا مشی چون تی ماتی دوست نهیم بابا تر همجان بلی که تو آی چوکه، گویا بلا تشبیح هنچو تلقی کنه که حضرت فرمانی آ کسی که منی صحابی یا نادوست داری در واقع آئی گمن پیغمبر و محمد نادوستی ها صلی اللہ علیہ وسلم، آئی گمن عداوت ها، لذا و تی عداوت ها بجای من گمنی صحابی ها خالی کن. و اگر کسی شما دی منی صحابی شیفته و گرویده و شیدائی و محبه، بزانی که اشیا گمان محبت ها از ایجهت که انسان و تی محبوب متعلقین آئی اطرافیان هم دوست داری. پور سگ بوسید مجنون، خلق گفتندش چه سود، مجنونا گلوری گفت بگلا لگ چکه گی سگ بچه یه در آغوش گفت بوسه ای داد. مردم آقا مجنون تو درست مجنونی ولی نه تا ای حدا که تو سگی گلوری یا کچکی چکی یا ببوسه. گوشتی شما نزانه ایشی گاه گاهی در کوی لیلا رفته بود ایشی قدم به همه کوچه یا کب تک آ کوچه تا حال لیلای منزل قرار گفت. مولانا جلال الدین تعبیر ایشی هست این تلسم بسته مولاست این پاسبان کوچه لیلاست شما مجنون چمان بزرگش یا بچاره بودی چمانی مچاری چه چیزی حضرت فرمانی که من احبهم فبحبی احبهم هر کس گمین اصحاب محبت بداری بزانه که منی محبت آیه بخاطر منی محبت منی یارانا دوست داری و هر کسی گمین یاران شما دی دشمنی هسته بزانه که آیه در واقع گمان دشمنی ها ولی از راه نفاق و شیطنت اگر بوشی پیغمبر من دشمن اور شما پاک بوشی تو کافر بودگی ولی باب اوهانا ادا دریاری ای صحابی ایرادگیری آ صحابی ایرادگیری آیه تومت کا آیه ایبان بیان کا یعنی در واقع منظور چیه یک استاد یه شاگردان ایراد گره که مانایشین که ای استاد نتوان تا شاگردان درست در بیاد یعنی در واقع لوچی بوش شمه پیغمبر الیعوذ بالله شمه پیغمبر که پیغمبر علیه السلام من درست آقا و مولای ولی دشمن ای پیم تعبیر کن آیه شاگرد اشانه مثلا فلانی ای پیم از عبدالرات فلانی ای پیم از عبدالرات فلانی ای پیم از عبدالرات یعنی منظوری در واقعیشی که نعوذ بالله ای معلمی که الله تعالی آیه کامل و مکمل ترین معلم انسانیت آیه مهر منیر جهان انسانیت قرار داتا آیه شخص ننگ جلوه بدن در واقع ایشی جز منافق کسی کارو کتا میکن یعنی همه که به ظاهر تظاهر به اسلام که در قلب ایمان ذره‌ای نداری. حضرت کعب من گوشت که زمانهای گسته در زندگی پیامبر مقتهای پیشی حتا آم مقته تا گو پیغمبر همکاری کن و کان یک درجه های و درجه یا درجات ویژه‌ای به آن دیگه بودتا یکی از آیان جنگ بدره که الله بدریانی مقام ممتاز قرار داد 313 نفر در بدر حاضر بود اولین نبرد اسلام با کفر 313 نفر از میان آیا تعداد در حد چشمگیری اطفال و کم سن و سال در ماه رمضان با زبان روزه در مسافت طولانی و پیامبر همراه داری کنند قبل از ایشی در مکه زندگی ها جریان در نزدیکی منا جمرة العقبه شیطان بزرگ نزدیکا که حاجیان در روز عید و بعد دو روز سه روز بعد از عید بعد آیا سنگسار بکنه همه جاها قدمگاه شیطانا چند صد متر نرسیده از طرف مکه به جمرة در داخل دل یک شیپی به قول ما یک دره از زمانه پیامبر در شبهای 12-13 با تعدادی از مردم مدینه اودا که حتی کن برای مراسم حجا لوٹی تش یک یکا کشم رفقا وابم اودا بیای من گو شما پیامی دارم برای شما اودا رو من مسلمان بم به دست پیامبر دست دیم بیعت کنه در کنار گردنه منا که آروشی ایده گردنه بلندی هسته هنو حکومت برتا بردی زرا و زمین همسان و آسفالته ولی آن مسجد به عنوان یادگار مسجد العقبه در جای بیعت العقبه چنین وحدی ترکانی بستگین مسجد در دل همه شیب که آبادی از مسیر راه قابل رویت نبود تا کوه مانه بود تا الان کوه بر رگ بود تا مشخص و ظاهره. اذا تعدادی از مسلمانان بیعت کو و این بیعت زمین ساز بنیان گذاری حکومت اسلام در مدینه منوره و زمین ساز هجرت رسول خدا علیه السلام و مسلمین به مدینه طیبه بود. شان قول دا با پیامبر که یا رسول الله توفان اگر ما بیایی ما بیعت کتا گتو تعهد داتا که اگر او دا ما از تو و مسلمین چنان محافظت به عمل یاری که انسان چوتی زن و فرزند دا چوتو حفاظت دیتا. ای بیعت یادگار هم خیلی اهمیت داری در اسلام. لذا حضرت کعب ابن مالک فرمانی که من در هیچ غزوی از پیامبر پش نکرده بود ولی در بدر پش کرد. اما کسانی که در بدر پش کردم مذمت کنه نبودن، چون پیغمبر تصمیم جنگی نداشت، به صورت ناگهانی و اتفاقی درگیری رخ داد. و کسانی که پش کردم آیا معذور زانه بودن. فرمانی با این که بدر در میان مردم خیلی معروفه و خیلی مهمه، اما من در لیلة العقبه شب بیعت العقبه در منا مکه حاضر بودم و اگر بنا بودیم من او دا حاضر مبودین و در بدر حاضر بودین و من اشی پسند نگو. من خیلی خوشحالم که در بیعت العقبه من شرکت کتا گرچه در بدر پش کبتگو. یعنی از دیدگاه ای آشف بیعت خیلی مهمتره هنگا. تا اینکه موقع غزوه تبوکی هست سال نهم هجری، آخرین غزوه پیامبر علیه السلام، پیغمبر با 30,000 جان نصار صحابه برای مقابله با 300,000-400,000 لشکر رومی متعصب مذهبی انگیزه و اراده تهاجم بر مدینه دارن، پیامبر علیه السلام پیشگیری خاطر جلو رو 400 کیلومتر راه 500 کیلومتر راه رو تو خبر فرار دشمن اشمون برگردی چه تبوک. پیغمبر علیه السلام چوشن غزوه تبوک، حضرت کعب فرمانی که من در ای ایام از هر وقت امکانات برای من فراهم ترد، سواری بهترین، جب مازاق زبرترین، مال، امکانات، سلامت بدن. ولی عجیبت قدرت خدا که من هی تصمیمی گیم این تصمیم گوشه باطل بود. مروشی پیغمبر علیه السلام به صراحت ایران کو چون راه دوره، زمان گرمای جمعه قبل بیان بود، من تکرار نکنم وقت تمامی، دشمن عظیم، این دشمنیه هیچ سفری پیغمبر به این صراحت اعلام نکتا که من کجا ایران برای حفظ مسائل امنیتی، مراعات مسائل امنیتی، حضرت تاکتیک های امنیتی مراعات کو، گاهی اگر حضرت لوجه روش درهت نیمگا برو طوری وانمودی کو مردم فکر کنه واجا اراده سفری داری اما به طرف مغرب روش نیند نیمگا داری یا بالعکس. ولی در این سفر حضرت به صراحت اعلام کو که ما در مقابله با رومیان قیصر روم و آیی هم نمایان به طرف روم حرکت کنیم آمادگی بگیری. صحابه بهترین امکانات رو تیارتن تو نصار کتن در این راه، برای کسانی که کم امکانات تا آیا شتردار ببا، اسبش ببی، امکانات ببی، توشگش ببی، وسائل راه ببی، کمک جمع وری بود در این سفر. حضرت کعب فرمانی ہے منی حالت شیعہ که من صبح تصمیم گیر مرو چوتا آماده کنو بیگاہ رسید وقت زمان به بیگاہ رسید مچارے هیچ آمادگی از من نبود تا چیوائی روز بعد ہمیں پیم روز دو بعد ہمیں پیم تا اینکه روزی حد که پیغمبر علیہ السلام تصمیم به حرکت گیر. من گو اشکالی نی چون منی سواری تیزی نی، من هر زمان حرکت بکنو پیغمبر و صحابه ای جماعت کسی را که بد کندی طبیعتا این راه روان لشکر 30,000 نفری من توانم برسیم این راه. ولی من حالت شیبو که تا آخرا من بالاخره با همین ارادت هی ای ساعت آن ساعت حرکت کنو گویی که خواست الهی بشه هنچو شد علا رقم منی میل و اراده من بمانو پشکم تنسی زنگو. از آن طرف پیامبر هم گوشه چنان منتظرت که منی پیمی مردمی نباد پشکفی اقب بمانی چی که پیمی جنگی یک گشتی در همین مسیر واجات دیگه یک سیاهگی چی دور دی که پیداگی مشتی که شاید کاش کشی کعب بن مالک بیدی. حضرت هم گویا علاقه من ده که من در این جنگ شدی ولی من نهاتن من تو آخر تا چند رو چی گوست من وقتی بررسی کو من چاره هیف رشتم کعب تمام مسلمین به جهاد رفته گا تو مدینه هر نیمه تر ره اگر تو گنده یا پیرزال گنده زن ناتوانی گنده گه کودک خورد سال گنده بیمار افتاده گنده پیرمرد پشت خمیده گنده تو با این جوانی و با این امکانات چطور بوده که مروچی در میان این عاجز و ضعیفان منطقه و ازدشی که در میدان نبرد با دشمنان خدا در کنار پیامبر علیه السلام جهاد کنه منطقه من بود حالت سرا احساس شرمندگی کو تا اینکه خبرهای هستند که پیغمبر علیه السلام در بازگشت از تبوک به طرف مدینه به سلامتی برگشت تا پیدا گه منی خیالات ها بر من هجوم کو حالا پیغمبر کیه من پیغمبر چشمهای مبارک و نرگسینا چطور بچارم آخر چه عذری من دارم پیش کنم گاهی طبق معمول نفس شیطان منا برای دروغ گفتن آماده کو پیامبر که انسانانی هورا ظاهر حالا قبول فرمانی تو با این زبان و زبان استدلال که تو داره قوت کلام و سخنوری که تو داره اکاب تو توانه براحتی و تبرعه بکنه تو صحبت کنه که پیامبر باور کن تو برای تو دعای خیری هم کن تو هیچ گونه مشکلی برای تو پیش میه در همین افکار تا اینکه خبر بود که حضرت وارد مدینه بود پیغمبر مسجد تشریفی هر وقتی چه بیرون شهر وارد بود اول مسجد تشریفی بود دو رکعت نمازی بود این مسجد حق این که هر وقت مردم داخل مسجد بی بجز اوقات مکروه در مذهب ما بدون دو رکعت نماز نباید مسجد برندی اگر جماعت اشتاده جماعت بگیری اگر نه دو رکعت نماز بانی تو بنندی چند ماه پیش یک شاید اهل علم مسافری بدون ذکر و نام نامه نوشته گد که من سرم به چابهار که نماز جمعه توفیقم پیدا بود که پشت سر تو نماز بانو ولی متاسف بودم که تی مقتدیان انگد ای حبرا پی مبرن تو اغلب مردم من دیتا همچون مشتایان جوکان مندن بدون شکل دو رکعت نماز بکنن یعنی آی مقصد همشین که تو این مردم درست تعلیم نداتا رهنمایی نکتا که تحییت المسجد وانگی لوتی بلی ما در سخنرانی در حال خطبه کسی یاد نباد دو رکعت یا چار رکعت بکن بنندی خطبه گذاری ممنوع آهده نماز هم حرامه می نزدیک جز شنیدن خطبه عربی که اذان خطبه بی ولی الان ما قبل از اذان به همین خاطر سخنرانی کنیم که یک سری محظورات و ممنوعات و گناه شما تبرئه ببی کسانی که دیر یا مبتلای گناه حرام بودن و حرمت مبن ولی این دو رکعت نماز وانه گلوچه اگر وقت مکروه داخل نبود حضرت بعد از ازای تشریف فرمای بود مردمان ملاقات کو یک تعدادی حدود 80 نفر از منافقان متظاهران به اسلام که به جنگ نرفته گتن قلبا کافر ولی در ظاهر چالاک و مثل مسلمانان با مسلمانان رفتار کنو کن پیغمبر خدمت آیا تن یکی قسم و یکی گریت یکی اظهار پشیمانی کن آدگر دیگه پیمی یا رسول الله حیب که من پشکبتون تی هم رهداری من باز شرمنده اون من ای عذر داشت من فلان بیماری داشت من یک بیماری داشت آیه امور رسیدگی مانه بود حضرت علیه السلام آنی حبران قبول کرد آنی کوتاهیانی هم در گذر فرمایی از خدا طلب دعایی کو برا آیا با اینکه شما منافق و دروگوی دارن حضرت کعب فرمانی همین زمان که من دی من منطقون در مدینه من جز کو آیا غیر از من منافق نه مخلصی مسلمان کسی دیگه هم مسلمان پشت کرد. حضرت مراره بن ربیع هلال بن امیه رضی الله عنهما دو صحابی بدری نام گرگ بود که آیا هم مثل تو پشت کرد. من تا آل حضر پیش نفس وادار کو تگد که با توجیهات و تعویلات و بقول معروف سرعت با دروغی چیزی و تا تبرعه کنان و مثل ما منافقان، ولی وقتی که من این نوبت رسی پیغمبر علیه السلام انجز کو که کاب تو چرا پشت کرد تگه من این وجود سراپا تصمیم گرفت که ای کاب تیز زبان خیلی فصیح در منطق سخنگویی تو نظیر نداره، تو با چند کلمه و تا تبرعه کت کنه برای مدتی از غضب پیامبر از خشم پیامبر، با اینکه رحمت للعالمین برای این پیمی کار حضرت ناراحت بود چرا مسلمان از انجام اعمال مهم اسلامی بمانی و تا دور داشت نکنه. ولی منی وجدان من گوشت که کعب اگر مروشی تو دروغ ببنده خدا وحی نازل کن پیغمبر فردا چطه دروغ با خبر کن. من تصمیم گرفت که آنچه حقیقت مرا پیغمبر بیان بکنم. من متجریان گوشت یا رسول الله من هیچ عذر نبوده، قضیه ایشی بوده، من هر روز تصمیم گرفت آمادگی بگرم ولی تا شب یه حتی هیچ چیزی آماده نه، روز دوم سوم چهارم تا این پیم تمام بوده کسی بیان کتا. آدو صحابی دیگه هم به همین صداقت و تبرانش بیان کن. حضرت هشتاد منافق متظاهر به اسلام عذر قبول کو استغفاری هم برای آن لوتن آنی رفتار عادی بود مثل گذشته، اما در مورد ما که ما وقتی صداقت مطرح کو که ما را عذر نبود یا رسول الله بغیر عذر ما از این جهاد عقب منتگی. حضرت فرمان که پس شما بنندی تا روچی که شمی جریان الله روشن بکن. در حال حاضر دستور دیگه بود هیچ مسلمانی از مسلمین مدینه و خارج مدینه که با خبر بی حق نداری با این سه نفر سلام علیک بکن، کسی حق نداری گویشان گفتگو بکن، قطع رابطه ببیگو این سه نفر مسلمان صادق تنبیه ایشانی ای جرمه. حضرت کعب فرمانی ما خانه نشین بودی منی آدمی رفیقان معمر و ضعیفتا ولی من جوانیتو آیان لوگانی تا کبتن جز گریوگ شپروچا آنده که کار نیستا. پیغمبر به مسلمان هم گوشتگا کسی گوشان سلام علیکم کن خبر کنه جوابش مده قطع رابطه ببی تحریم به منزل هاز اجتماعی تحریم اجتماعی تحریم روابط. ولی من چون زرنگتون در مقابل اوتی دوی رفیقا من درکبتون بازارا چارون وضعیت چطور این باری مسلمان گو من چطور رو کنه مسجد یهتون پشتر حضرت نماز اومد گاهی نزدیک حضرت یهتون نماز رو شروع کو نمازهای نفل و یاد کنار پیغمبر علیه السلام واند و به قول معروف با دزدی چما چیرکانی چما گوشه چما گاهی من حضرت طرف نظر کو که بانی حضرت من نمگا لطفی اظهار کن چو چاری من نمگا یا نه با گوشه چما در حال نماز نظر کو حضرت نزدیک. وقتی که حضرت متوجه بودی که این مرد نظر چو کمی من نمگه من حرکات و گندگه واجه طوری و تا پیش داشت که کاملا گو من گرفته خشمگینه، بل در این حال پدا ما گاهی التفات کو که من حضرت پی برگه که من به نماز مشغولم من نمگه چو نظری دوردن چو من چاری. به همین حال چهل شب روز گذشت، چهل شب شبانه روز صرف بعد از چهلمی روز پیغمبر قاصد پانگ ما هر سه نفر جدا جدا رفت که پیغمبر گوشتا شمع جنینان گو شما نزدیک نباد بیان جنینان هم شمع لوگ خانواده گو شما قطر رابطه بیان. من به قاصد گوش که پیغمبر جز کن منظور حضرت ایشین که موت جناب طلاق بده یا چیزی دیگر ہیں؟ فرماتے ہیں نا طلاق شما دے ولی آغا شما نزدیک ما یا شما با آن نزدیک مقاربت مکنی کن، شما خدمت مکنن طلاق شما دے. حضرت هلال ابن امیه جنین حضرت فرمان که اشکال نداری اپیر مردین تو ای خدمات بگن لوزه خانواده، ولی مواظب به که آگو تو نزدیکی و ارتباط زناشویی برقرار مکن. من گو یا رسول الله از این مساله ای معذور پیر مردین. حضرت کعب فرمانی یک روزی من رفتم وقتی پسر امو حضرت ابو قتاده انصاری رضی اللہ عنہ صحابی معروف دیگر ایت پسر اموی گشمنی و کان احب الناس الی چه تمام مردما منی گو ایت دوستانا محبانا ارتباط قوی تر با هم دیگر. من رفتم دروازه من دی بستی، من از دیوار پرتون داخلا پسر عموی منی، من سلام ده السلام علیکم، من علیکی نگه دومی برون سلام ده، سلام جوابی ندا. فوالله ما رد علی السلام، قسم به خدا منی این اکوزاتا هم که عزیزترین فرد منی سلام جواب من نداشتی. آخر من گوشت ای ابو قتاده انشدو که بالله من ترا به خدا این نام سوگند دیون قسم دیون، آیا تعلمونی احب الله و رسوله، آیا تو درباره من زانه که من خدا و رسول دوست دارو کن، تر یقینه که من خدا دوست دارو کن رسول دوست دارو کن، یا من منافقی ہوں؟ یہ برای تو خوب زانه که من مسلمان واقعی ہوں، من خدا و رسول شیدا و محب ہوں. تا سه مرتبه من یہ سوال تکرار کو من اولا دوبارہ جواب ندا، ہمی جوابی ہم من ندا که ها من زانو که تو خدا و رسول من با اینکه سوگند داتا گا بلی هیچ جوابی نده برا که حضرت اگوشتا گوشا خبر مکنی سومی رنده من همی کلمه گوه من تر سوگند دیو ای ابو قتادا تو در حق من معلومه که من خدا و رسول دوست دارو یا نه؟ سومی برا همین قدر جوابی ده گوشتی الله و رسوله اعلم، خدا بهتر بزان تی حالا رسول بهتر زان من چی زانم؟ دیگه خبری هیچ گو من نکو فزرفت عینایا، من چمانی عشق سرازیر بود چوتی ای بی وسی و بی کسی و دوسترین انسان جامعه من دیگو من رفتاری کشی من چمانی عشق سرازیر بود و من دوباره چه دیوار کف کو بیرون یادو یک روچی من بازار مدینه روگو من چاره یک رومی کافر جارج جنگیں کہ کئی منا کعبہ لوگا رہنمائی کا منا پناہی نامی گونے پیغامی منا چھ رومی حاکمانی طرف گونے چھ غسان پادشاہ منا گونے نامی ہمی ودی یکی منا دیس اشارہ اشکو کعب کتو لوٹی آئیں یک رومی کافری کے برای سودا تجارتی یہ طرف تا ملک دو کا چھ شاما روما روغن زیتون شیاد بها کوچدا مدینه خرما و امکانات شبو آمردش من طرف راهنمایی کو یه پانگ ما با خوبی گو من پیشیا و پادشاه غسان نامه به من دا این نامه وقتی که موند پادشاه لورتای دا چه موقعیت سو استفاده کن نوشتگی بلغنی انکا قد جفاکا بلغنی ان صاحبک قد جفاکا منا اطلاع رستا که شرطی تی ای واجه ایشم دوستو عزیزا پیشوایا شما یعنی پیامبر اسلام منظور انتی شما سرا نعوذ باللہ بی مہری کتا ظلم و بی انصافی کتا تو شایسته ای چیز نه که گوتو چو رفتار ببی گوتو چو قطع ارتباط کنا اینک ببی کس گوتو سلام مدن ترا کس تی علیک مگری تی جنین چطو تی خدمتا حتی آ من ایکنک بی همی در میانا منی مردمان من گوشت که کاش تو برابتین دوباره پیغمبر ورا عذر خواهی بکتین قبل از این جریانا گوشی من هم تصمیم گیر دوباره برو پدا من گوشت نه خدا من رازا آشکار کنم گرم من بدبخت و بیچاره بود من دروغ اگر گو پیغمبر بگم من اشتو تو برو مثل هلال جنینا تا این جنین هم برو اجازه تی خدمتا بگیری من گو نه هلال پیره مردی من جوان یوت که دروغ کارانا وقت کنم این نامه که من پادشاه قصان وند من بجای ناراحت بو من وجدان و خدا الان من در امتحانی قرار گرفته گم که کافر هم در من تمعی کن من اگر شکن که شما دوستا بشتر شما خلاف انصاف رفتار کتا تو شخصی نه که تو خار ببه تو ذلیل ببه تو دور دارک ببه تو پانک ما بیا با بچار که ما ترا وطی سر بانا نین دینی ما تو چمان پشت داری ترا ما با احترام نگه داری کنی یہ کفر تبلیغات سو ہیں بچاره پیغمبر تربیت یافته شاگردانا مروچی با یک تمعی کوچکی مارا دیک بیوی از طرف غیر دینا غیر مذهبان غیر مسلمانا با یک تمع پستی مقامی یک کاری پولی ما حاضرین از وطی دیانتا وطی عقیده یا وطی روشا منشا دست برداری اصلا ولی ادا پادشاه ہے پادشاہت امکانات پیشنهاد بوگا ای صحابی نزدیک ہوتی بدن وقت بار تو از بین ببا وشی من امد تو الى تنور من چاره یک آتشی تنوری روشن من رفت تو این نامه من تک تک کو پادشاہ من تنور آتش دا من دور دا بہرحال داستان طولانی ہے فرمانی که تا اینکه 50 شبان روز کامل بو بہمی 50 صبح نماز ما ونتگت لوگای حتگتم بزانه الله پاکا می براءت و می توبه قبولیت قرآن تا به پیغمبر سلام نازل فرمائی لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ليتوبوا بما فرماني وعلى الثلاثه الذين خلفوا واس نفرك پیغمبر آنی توبه به تاخیر دور داد که خدا شما بار به سلام بده خدا شان توبه هم قبول فرمان پیغمبر اعلان کو در مسجد ابوبسترما که هلال بن امیه کعب بن مالک و مراره بن ربیعه توبه خدایا قبول فرمان تا صحابه هر یکی که مجدگانی لرتش بگیرید شان بودو کو به طرف ما یکی گو اسپا حرکت کو که من لوگا بیه زودتر من خبر بدم مجدگانی چی من بگیری ولی دیگری یا چاره تا من او دبرون دیر بی کوه نزدیک هن میدانی کو کوه سرا سرکت چمی دار اعلانی کو او کعب ابن مالک ترا خوش خبری مبارک بی خدا تی توبه قبول کتا چی تا اسپ سوار نرستگا آئی اعلان پی سرا من گوشا که تا من اشکو که کعب بن مالک توبه خدای قبول کتا من از الله عظمت یاد الله احسان شکر گزاریا من همه ساتا الله اکبر گوش سر به سجده دورده خدای دربارا و هر حال داستان مفسرین که بعدم پیغمبر خدمتا من بلا پاسل حاضر بودم صحابه پا دی حتا یکی در مسجد منش مبارک باد پیش بود حضرت ابو طلحه یا حضرت طلحه رضی الله عنه وشما حجبه فراموش نکنو که آئی با یک انداز خاصی میدان کنار من طرف آئی همین مبارک باد پیش کو من ربتون رسول خدا علیه السلام خدمتا سلام و عرض کو واجه علیه واجه فرمان که شما توبه قبول گوتا من بشارت بی شما را ترا خوشخبری بی از روچی که تی ما تا ترا یارتا تا مروچی ای پیمی روچ برتو نیه تا واجه فرمان خدا تی توبه هم قرآن بیان کن تی صداقت مزد الله هم قرآن بیان کن من گوه یه بشارت چه تی جانبه یا رسول الله یا چه خدای جانبه حضرت فرمائی چه خدای جانبه برحال اعلام توبه بود این صحابه. نقطه قابل استفاده چه این جریان اشید که بچایده هیچ زوری در کار نهی، با یک اعلام شفاهی پیامبر علیه السلام کسی بشن سلام علیکم مکان جنین همانی سلام علیکم نکن، جنین قطر رابطه بکن قطر رابطه کن، ناکوزات هم سلام دن علیکم نگیری. ای ارزش های اسلامی قدرت و نبوت سلطه بر قلوب و خدای عظمت هیبت جلال بر روی دلهای مسلمین و ای پیمین نمونه های زیاد در زندگی صحابه و مسلمانان صدر اول و پایین جریان سلطان مراد که خوب اخیری خبریه بعد از هزاره اول بود. و الان هم اگر در دنیا مسلمین به ارزش های اسلامی پایبند و هر انسانی مسلمانی اگر به ارزش پایبند در واقع ای پایبند کنوک همه اسلامی ارزش فهمد و قرآن عظمت رسول خدا علیه السلام دستوران عظمت و اسلام عظمت که ایا با اصول ضوابط پایبند کن. اگر انسان چه اسلامی ضوابط و قوانین اخلاقیات اسلامی دل بشودی ایا تمام یک قشون و لشکری آی سر بوشتاینه به عنوان مراقب و نگهبان از آی خلافیات جلوگیری نبی. لذا وظیفه مسلمان در جامعه اسلامی اشین که وتا با علم قرآن با علم احادیث پیامبر علیه السلام آگاه و آشنا بکن و ارزش های دینی بفهمی درک بکن و تی وظیفه از دیدگاه اسلام بزند که چیین و به آیان دل بدن به آیان پایبند ببی. آ وقتی هیچ مسلمانی حاضر نبید که خلاف مرتکب ببی نسبت به ارزی نسبت به مالی نسبت به جانی دیگریه تعرض نبی. و آ وقتی که مسلمانان حتی به طور نسبی 90% از 100% 90% مسلمین وقتی که به این ضوابط آگاه و پایبند بودن آ وقتی همه مدینه فاضله ای که دنیا از آی مرچی دم جان جامعه پر عدالتی جامعه توأم با مساوات با ارزش های انسانی جامعه بدون آزار دیگران جامعه بدون تعرض به حقوق انسان حتی حقوق حیوانات و حقوق دیگران به طور کلی در محیط انسانی به وجودیه. و آ وقتی به قول معروف همین دنیا برای مردم از جهت بهشت قرار میگیره از لحاظ امنیت از لحاظ اطمینان. و وقتی که دزد نی رهزن نی خلافکار نی دروگو نی جیببر نی خلافکار نی چرسی و بنگی و تریاقی نی موادی نی که تمام مشکلات وقتی دروگو نیستن که با دروگویی کلاه سر مشتری یا فروشنده ایر بکن تو سودای تها معاملات تها تقلب و خیانت بکن جنس قلب و خرابا به طرف بدن در جامعه هیچ فسادی وجود نیه محیط انسانی یک محیط آرامی پر آرامش و پر امنیتی بی. لہذا ما بجایشی که در واقع به آمار نظامیان به آمار لشکریان به آمار زورمداران افزایش بدهیم در جامعه برای افزایش و گسترش فرهنگ ناب اسلام و اخلاق اسلامی تعلیمات قرآن و سنت تلاش کنین تا آگاهی دینی به مردم بدهین. وقتی مردم دین نبزانن که چیه لوتی چما مسلمانی از ما چه تقاضایی داری که به قول اقبال چون میگویم مسلمانم بلرزم که دانم مشکلات لا اله را. آ وقتی حتی شاد نیازی به پاسبان و نگهبان و نیروهای مسلح اصلا وجود داشته مدید خب گرچه تجربه ثابت کوتاه که خب یک مقدار چند درصدی انسان‌های خلافکار در جامعه هست، همیشه نیازی به گرودار و گربند هم هست، ولی ارزش این که اگر ما اسلام این ارزشان رو بفهمیم، آ وقتی جامعه تا امنیتیه، در جامعه اطمینانیه، سلامتیه، برادری و اخوت و برابری و مساوات و برادری به معنی واقعی تحقق پیدا کن، به امید هم روز و به امید حرکتی که انشاءالله ما از امروز در این زمینه در این راه بکنیم، برای فرا گرفتن تعلیمات اسلام، آشنایی با اسلام و قرآن، اخلاقیات، معاملات، آداب، عقاید، که این حرکت ها چه مروچی شروع بکنی تا برای فردا و بعد از فردا دارای یک همچین جامعه ببین. شما را به خداوند متعال من حواله کنونو به خدا سپارون، امیدوارون الله تعالی جل شانه چند کلمه که گوشک بو شانه تبارگاه شرف قبول عطا بفرمانی و ما را جنست انسان های مسلمان سربلند و سرخرو و سرافرازی قرار بدن که اسلام به آن مسلمانی افتخار بکن. ما را الله تعالی بوت فضل کرم ننگ اسلام و مسلمانان در دنیا قرار مدن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.